छोरे क्यों हीटर की ढाणा जड़िया कर मैं आडी टेडी चालूंगी क्यों जाड़ तेरी रे बड़िया कर मैं आडी टेडी चालूंगी क्यों जाड़ तेरी रे बड़िया कर जानी ओ आडे टेडे कदम तेरे मरवावेंगे मर जानी आडे टेडे कदम तेरे मरवावेंगे मर जानी ओ हसके ने बतला ले दहरन के घट जावे तेरा तेरे दिल में चोर जिस भीर